układ odpornościowy. Kopernik też stosowałby Aktivitaminer Senior D3. Więcej informacji na aktivitaminer.pl. Aktivitaminer Senior D3. Świetne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 4 października, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Janusz Palikot nie przyznaje się do zarzucanych mu oszustw na 70 milionów złotych. Twierdzi, że chciał stworzyć biznes, który będzie zarabiał. Na 250 milionów złotych wyliczono straty po powodzi w powiecie Nyskim w Opolskiem. Najwięcej będzie kosztowała odbudowa dróg. Na Ukrainie zatrzymano urzędniczkę, która pomagała uniknąć mobilizacji. Łapówki, jakie otrzymała, wyceniono na niemal 5 milionów euro. Janusz Palikot nie przyznaje się do winy. Były polityk usłyszał zarzuty dotyczące oszustw na szkodę tysięcy osób. Chodzi o 70 milionów złotych. Przedsiębiorca został zatrzymany wczoraj w Lublinie i przewieziony do prokuratury we Wrocławiu. Sprawa dotyczy biznesu w branży alkoholowej. Przed godziną miało rozpocząć się posiedzenie, na którym zapadnie decyzja sądu o ewentualnym areszcie dla Palikota. Obrońca przedsiębiorcy, mecenas Jacek Dibła, mówi, że jego klient chciał prowadzić biznes, a nie oszukać inwestorów. Zaprzecza temu, by chciał doprowadzić, by inwestorzy po prostu zmarnowali swoje pieniądze. On był również osobą inwestujących i cały czas jego celem i zamiarem było powodzenie tego przedsięwzięcia. To był jego prestiż, jego dziecko i jego wiele lat pracy. Sprawa dotyczy kampanii pożyczkowej Skarbiec Palikota. W jej ramach konsumenci mogli wpłacać pieniądze tytułem udzielenia pożyczki polskim destylarniom, w zarządzie której zasiadał Janusz Palikot. Polskie destylarnie zakończyły kampanię półtora miesiąca później i przestały spłacać odsetki od pożyczek. Powiat Nyski wyliczył straty, które wyrządziła powódź, na 250 milionów złotych. To wstępne szacunki. Największe są w infrastrukturze drogowej. Utraciliśmy m.in. 8 mostów, poinformował starosta Nyski Daniel Palimonka. Niektórych w ogóle nie ma, bo popłynęły, a niektóre będziemy musieli rozebrać. Jeden taki dość strategiczny to jest most pomiędzy Białą Nyską a Sieszczechowicami, który prowadzi do miejsca ujęcia wody pitnej dla całego miasta, nie tylko miasta Nysy. Więc te straty sięgają grubo ponad 100 milionów. Ucierpiały też szpitale. Oprócz Nyskiej zalało także Głuchołazką placówkę. W szpitalu w Głuchołazach ta strata jest kilkumilionowa, no a tutaj w szpitalu w Nysie kilkudziesięciomilionowa. To wszystko uzupełniliśmy o straty w naszych szkołach, które są na poziomie około 5 milionów złotych i w muzeum plus sam budynek starostwa to łącznie kolejny milion, więc no te straty mamy na poziomie około 250 milionów cała jako infrastruktura powiatowa, która ucierpiała. Podczas nadzwyczajnej sesji radni powiatowi jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia kolejnym gminom dotacji celowej na usuwanie skutków powodzi. Tajemnice Białego Domu oraz sekrety ich gospodarzy zdradza w swojej najnowszej książce korespondent Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych Marek Wałkuski. Książkę z autografem można było otrzymać podczas wieczoru autorskiego w siedzibie Trójki przy Myśliwieckiej. Na spotkanie z Markiem Wałkuskim przyjechali słuchacze z całej Polski. Jakie mają Panie skojarzenia, kiedy wypowiadam słowa Marek Wałkuski? Napady banki i niewyjaśnione zagadki kryminalne. Rozmowy z Kubą i pozdrowienia dla małżonki. Jak na swojej ulicy ubrał jako ostatni choinkę w grudniu i nawet już pan sąsiad Żyd ubrał wcześniej niż pan Marek. Ku radości słuchaczy Marek Wałkuski zapowiedział wyjątkową audycję ze swoim udziałem już w najbliższy poniedziałek. Dzień dobry, nazywam się Marek Wałkuski. Zdradzę Państwu tajemnicę. Otóż jednym z moich największych marzeń od ponad 20 lat, czyli odkąd wyjechałem do Waszyngtonu, było poprowadzić raz jeszcze poranną audycję Zapraszamy do Trójki. I to marzenie spełni się w najbliższy poniedziałek między 6 a 9. Do usłyszenia. Z kolei zarówno o książce, jak i o swojej wieloletniej pracy za oceanem Marek Wałkuski opowie w rozmowie z Michałem Nogasiem już dzisiaj po 22 na antenie Trójki. Ukraińskie biuro śledcze zatrzymało urzędniczkę, która pomagała mężczyznom w ucieczce przed mobilizacją. Była ona szefową komisji lekarskiej. Podczas przeszukania w jej mieszkaniu i biurze znaleziono gotówkę w różnych walutach oraz biżuterię. Łącznie całość wyceniono na niemal 5 milionów euro. W biurze odkryto też fałszywe dokumenty stwierdzające niepełnosprawność i fikcyjne diagnozy medyczne. Według śledczych podejrzeni mają także ponad 2 miliony euro na rachunkach bankowych za granicą oraz nieruchomości na Ukrainie, w Austrii, Hiszpanii i Turcji. Kobieta trafiła do aresztu wraz z synem, który jest dyrektorem Regionalnego Oddziału Państwowego Funduszu Emerytalnego. Oboje, jak podano, są oskarżeni o oszustwa na dużą skalę i grozi im do 12 lat więzienia, a także konfiskata majątku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Na początku coś dla kibiców czarnego sportu wybierających się jutro do Lublina na drugie starcie finału Mistrzostw Polski na żużlu z udziałem Motoru i Sparty Wrocław. Niepomyślne prognozy pogody wymusiły na organizatorach decyzję o zmianie terminu spotkania. Mecz przełożono na poniedziałek, 7 października na godzinę 19:15. Przypomnę, że w pierwszym meczu we Wrocławiu wygrał Motor 47-43. Ruszyła 11. kolejka piłkarskiej Ekstraklasy. W piątkowym szlagierze numer 1 Beniaminek GKS Katowice w wyjazdowym meczu rozbił Puszczę Niepołomice aż 6-0. Na liście strzelców znalazły się nazwiska Kowalczyk, Berger, Repka, Jędrych, Nowak i Antczak. Od 20:30 kopią w Łodzi. Widzew podejmuje koronę Kielce. Jest 33. minuta. Na razie bez bramek. Na siatkarskich parkietach dziś żeńska Ekstraklasa i starcie Pałacu Bydgoszcz z ŁKS-em Comerscon Łódź. Górą Bydgoszczanki 3-2. MVP spotkania obwołano Polę Nowakowską, która zdobyła 18 punktów. W Ekstralidze hokeja na lodzie GKS Tychy pokonał Krakowie 3-1. JKH GKS Jastrzębie wygrało z Energą Toruń 7-2. Lider Unia Oświęcim na własnym lodzie wygrała z Zagłębiem Sosnowiec 3-1. Kłopoty w gabinetach Podhala Nowy Targ odbijają się na postawie zawodników. Kolejna wysoka porażka Szarotek, tym razem 1-9 w Katowicach z GKS-em. Liderem pozostaje Unia. Tym tematem dnia jest rozstanie Igi Świątek z trenerem Tomaszem Wiktorowskim. Duet ten wygrał szereg turniejów, w tym 4 wielkoszlemowe, ale po 3 latach ich drogi się rozchodzą, o czym dzisiaj Iga obwieściła w mediach społecznościowych. Nie wiadomo jeszcze, kto miałby zastąpić Wiktorowskiego, ale jedno jest pewne. W zespole Igi pozostaje pani psycholog Daria Abramowicz. Mówi komentator tenisa Dawid Celt. Należy im pogratulować, podziękować. Zrobili kupę dobrego, osiągnęli wspaniałe sukcesy. Każda współpraca się kiedyś kończy i tak uważam, że w tych emocjach, w których funkcjonowali na co dzień, wygrać tyle, co wygrali, przetrwać przede wszystkim tyle, co przetrwali, to jest piękna rzecz, więc gratulacje. Mam nadzieję, że Tomek się odnajdzie w kolejnej pracy, a Iga dalej będzie się utrzymywać na tej zwycięskiej ścieżce. Iga Świątek podobno szuka następcy w gronie trenerów zagranicznych, a tymczasem wycofała się z kolejnego turnieju w Azji, tym razem w Wuhan. Natomiast w Alicante Kamil Majchrzak zagra w półfinale Challengera po zwycięstwie z turniejową jedynką Duje Ajdukowiczem z Chorwacji 4-6, 6-3 i 6-2. A w nocy na północy przelotne opady deszczu, wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Na wschodzie miejscami silne zamglenia. Temperatura od 5 stopni na północy kraju przez 8, 1 do 8, 11 na pozostałym obszarze. Jutro deszcz i mrzawki na południu kraju, a w pozostałych regionach przelotne opady. Z kolei w górach burze z gradem. Na termometrach będzie od 9 stopni na południu przez 12 w centrum do 15 na północnym zachodzie. Autopromocja. Witam serdecznie. Może powiem od razu, gdzie jestem. W biurze prasowym Białego Domu. Zagląda do tego budynku od ponad 2 dekad i nie są to jego jedyne osiągnięcia. Jeździłem w prezydenckiej kolumnie, latałem Air Force One. Ale obecnie znalazł się tu, skąd wyruszył za ocean. Przy Myśliwieckiej, tam gdzie wy w tej chwili. Dwugodzinne spotkanie z autorem zakamarków Białego Domu, Markiem Wałkuskim, czyli najciekawsze fragmenty spotkania, które wczoraj odbyło się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Podróż po Białym Domu i Ameryce. Opowieść o tamtejszej polityce, elitach, obyczajach i niezwykle ciekawej kampanii wyborczej. A do tego anegdotki z dawnych czasów. Byłem marchewkę w bałwana. Zapraszam już dziś po 22:00. Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert.

moje życie, gdy byłeś młody. Na zabawie upływały całe dnie, a teraz mamy za mało czasu, za krótkie noce i dnie. Lista przebojów. Jack White z utworem That's How I'm Feeling wypada z pierwszej dziesiątki, którą to dziesiątkę otwiera nasza kolejna nowość. Nie ostatnia jeszcze. Kazik z kwartetem Proforma. Autoportret. Potopowy język migowy zamienił się w publiczny,

pozwoli uczynić dziś cuda. Moja i Twoja nadzieja 2024 to była nasza trzecia i przedostatnia nowość. W notowaniu 22 pierwszej trójki listy przebojów próżno by szukać miejsca czwartego. Za to są dwa piąte. Oto pierwsze z nich. Kasia i Błażej. Można. Na miejscu piątym także Kaśka Sochacka i Szum. Pierwsza trójka. Lista przebojów.

Pierwsza trójka. Lista przebojów. Oj, spodobało się nie tak dawno Kasi Linz na pierwszym miejscu listy przebojów trójki. Wspina się teraz jak Aleksandra Mirosław o 14 pozycji na miejsce drugie. Na miejscu pierwszym, 22 notowania listy przebojów trójki. Czwarta i ostatnia nowość. Utwór nazywa się Alone, The Cure.